أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Birkaç ayet hatırlattıktan sonra kalan kısma devam ediyorum. Kelle inler insane ve yaklar. Hayır hayır, insanoğlu mutlaka sınırı aşar. En ra'ahu stavuna, kendisini ihtiyaçsız görmekte. Benim sana ihtiyacım yok. Kanaatinde ise sana karşı sınırı aşar. Bundan haberim olsun. اِنَّ اِلَى رَبِّكَ رُجْعَى Şurası kesin ki dönüş senin Rabbine'dir. اَرَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى Sen o kimseyi görmedin mi? Namaz kıldığı vakit bir kulu engelliyordu. Sen o kimseyi görmedin mi? Namaz kıldığı vakit bir kulu engelliyordu. Kıre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Şerif'in yanında namaz kılıyormuş. Ebu Cehil ona engel olmaya çalışmış. Namaz kılmasını engellemeye çalışmış. Şimdi bu namaz kılma işi Mekkelilerin bilmediği bir iş değil. Zaten Mekke bölgenin en dindar insanların olduğu yer. Çünkü Kabe-i Şerif onlarda, Arap Yarımadası'ndaki bütün insanlar Kabe'ye hac ve umre için geliyorlardı. Kabe yeryüzünde ilk ev. Allahü Teala buyuruyor ki inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve huden lil âlemin. İnsanlar için konmuş ilk ev kesinlikle Bekke'de olan, yani Mekke'de olandır. Oranın Kur'an-ı Kerim'deki adı Bekke, Tevrat'taki adı da Bekke. Ama Mekke olarak da zaten B ile M arasında çok yakınlık vardır biliyorsunuz. İkisi de dudaktan çıkan harftir. İlk ev Mekke'de olan Kabe-i Şerif. İlk evi de ilk insan olan Adem Aleyhisselam bina etmiştir. Bu surenin baş tarafını okurken hatırlarsınız, Adem Aleyhisselam'ın okuma yazmayı da bildiği Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor. Yani Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğrettiğini bildiriyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e Allah bütün isimleri öğretti. Burada da diyor ki عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ Allah kalemle öğretmiş olandır. Kalemle öğretmiştir Allah. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ O insana bilmediği şeyi öğretti. Demek ki Adem Aleyhisselam okuma yazmayı da biliyordu. Allah ona her şeyi öğretmişti. Dolayısıyla ilk binayı, ilk evi de Adem Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de yapmıştı. Mekke-i Mükerreme'nin yeri yeryüzünde kara parçalarının merkezi. Kur'an-ı Kerim'de oranın adı Ümmül Kura'dır aynı zamanda. Ana kenttir. Yani şehirlerin anası. Dünyadaki tüm şehirlerin ana kenti Mekke-i Mükerreme'dir. Merkez orası. Orası merkez olduğu için demek ki Adem Aleyhisselam oraya gelmiş. İşte Arafat, Müzdelife, Mina, Mekke. O bölgelerde yaşamış ve orada vefat etmiş. Adem Aleyhisselam'dan beri haccın yapıldığı anlaşılıyor Mekke-i Mükerreme'de. Neden anlaşılıyor diyorum? Sebebi şu, 22. surenin 336. sayfa, yani Hac suresinin, ki adı Hac'tır, Hac suresinin 27 ve 28. ayetlerini açarsanız oradan bunu anlarsınız. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı emrediyor, insanlar içinde haccı ilan etti. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ طَامِرٍ Sana yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde gelirler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Her derin vadiden geçerek gelirler. Gelsinler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Orada kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Yani önce ticaret ve sosyal etkinlik. Çünkü 3 ay bir süre dünyanın her tarafından insanların gelebileceği bir şey ve bu 3 ayda Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Şevval değil tabii. Zilkade, Zilhicce, Muharrem Bu üç ay haram ayı, insanların güvendiği olduğu ay. Bu üç ay içerisinde dünyanın her tarafından buraya gelsinler. Peki gelip ne yapacaklar? Üç ay az bir zaman değil. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendileri için bir kısım menfaatlere şahit olsunlar. Yani mal getirsin, satsınlar, mal alsın, ülkelerine gitsinler. Ticaret yapsınlar. Hac mevsimi biliyorsunuz, sürekli değişiyor. Mesela işte kış oluyor, yaz oluyor. Yani bütün mevsimleri dolaşıyor. Bütün mevsimleri dolaşınca da dünyanın bütün bölgelerine eşit bir imkan tanınmış oluyor. Hep aynı mevsimde olsa şu bölge malını götürür satar, öbür bölgeleri de alır. Ama mevsimler değiştiği için dünyanın bütün bölgelerinin oraya mal götürüp satma fırsatları da doğuyor. İşte globalleşme bu. Kuzey Kutup'tan da gelebilir insanlar, Asya'dan da gelebilir, Afrika'dan da gelebilir, başka yerlerden de gelebilir. Herkes kendi ürettiğini oraya getirme, orada satma ve ondan alıp da götürme imkanı vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu böyle bildiriliyor. Diyor ki, önce لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Çünkü hacla ilgili olarak Cenab-ı Hak el-haccu eşhurun malumat diyor. Hac bilinen aylardadır diyor. Şu aydadır demiyor, bilinen aylar. Çünkü bunlar Adem Aleyhisselam'dan beri biliniyor. Ve burada da diyor ki Cenab-ı Hak yeşhedü menafi alehum. Önce menfaatlerine şahit olsunlar. Yani ticaret yapsın, alışveriş yapsınlar. Sosyal etkinlikte bulunsunlar. Ve yedkuru smallahi alâ mâ razakahum min behîmetil en'âm. Ve Allah-u Teala'nın kendilerine rızık olarak verdiği en'am cinsinden hayvanlar, yani bizim kurban yaptığımız türden hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Ne zaman ansınlar? Fî eyyâmin malumâtin, malum günlerde. Şimdi malum günler sözü kime söyleniyor? İbrahim Aleyhisselam'a söyleniyor. Peki demek ki İbrahim Aleyhisselam'dan önce bu biliniyordu. Değil mi? Biliniyor olmazsa malum günler denir mi? Zaten İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi ilk bina eden değil. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi temelleri üzerine bina edendir. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt. İbrahim o beytin temellerini yükseltiyordu diyor. Temelleri zaten vardı. İşte Nuh tufanında suların altında, kumların altında kalmış. İbrahim Aleyhisselam onun temellerini açmış ve yükseltmiş. Yaptı o. Yoksa ilk binayı yapan ilk insan Adem Aleyhisselam. Dolayısıyla Mekke öteden beri dini merkez ve son derece önemli bir dini merkez. Mekkeliler namaz kılmayı biliyorlar. Niye biliyorlar? Çünkü Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etmiştir. İbrahim Aleyhisselam diyor ki Rabbi cealni مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ Ya Rabbi şu namazı kılanlardan eyle beni. Benim soyumdan gelenler de öyle. Hangi ayette o? İbrahim 40. ayet. 14. sure 40. ayet. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ Ya Rabbi beni şu namazı kılan eyle. Benim soyumdan gelenleri de. Ebu Cehil de dahil bütün Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmişlerdir. Allah da duasını kabul ettiğine göre demek ki Mekke'de o namazı kılanlar var. O zaman Ebu Cehil namaz kılınmasını biliyor. Namazın olduğunu biliyor. Çünkü Mekkeliler zaten kendilerinin hareme hizmet ettiklerini söyleyerek insanlar arasında övünüyorlardı. Haremden dolayı, yani Mekke'deki Kabe'den dolayı halk bunlara özel bir değer veriyordu. Bunlar güven içerisinde Suriye'ye kadar yazın, Yemen'e kadar da kışın ticarete gidiyorlardı. Yoksa Araplarda öyle kabileler arası mücadeleler, savaşlar yaygın olmasına rağmen buraya şeytan taşlama yazısı yazılmış ama bugün şeytan taşlamadan bahsetmeyeceğim. Çünkü konu dağılır. Onu biz falanca televizyondan anlattık, o televizyonu açın dinleyin. Şimdi ama şunu söyleyeyim, yani şu şeytan taşlama dediğimiz Kabe'yi tavaf, Arafat'ta, Vakfa, Mina'da, Müzdelife'de, bütün bunların hepsi Adem Aleyhisselam'dan beri yapıla gelen ibadetlerdir. Onun için Kur'an-ı Kerim hep tarihi arka planına dikkat çekmiştir bu hadisenin. Hep oraya dikkat çekmiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a da söyle, emrettiği zaman bilinen günlerde diyor. Önce bilinen aylar, çünkü bu aylarda dünyanın her tarafından oraya mal gelip ticaret yapılıyor. Önce ticaret. Sonra bilinen günlerde ibadet. Sonra da sayılı günlerde şeytan taşlama. Bu bilinen günlerin kurban kesme günleri olduğunu da yine Hac suresinden öğreniyoruz. Yani bizim kurban bayramı günleri olduğunu da öğreniyoruz. Zaten haccın yapıldığı aya da Zilhicce deniyor. Zilhicce demek hac ayı demektir. Öteden beri o ayın adı hac ayı. Hac yılda bir kere yapıldığı için el-hicce kelimesi sene manasında da kullanılıyor. Dolayısıyla birilerinin çıkıp da işte bu üç ayın her zamanda yaparsınız ya da bir başkasının çıkıp da her ay yaparsınız demeleri nokta nokta noktalıktır. Bu arayı siz doldurun. Evet. Şimdi zaten işte Müslim'de, Sahih-i Müslim'de geçiyor. Ebu Zer Gıffari Hazretleri biz cahiliye döneminde namaz kılardık diyor. Geçen de bir arkadaş dedi ki, bir dinler tarihçisi, Yahudilerin bir mezhebi var dedi, tıpkı bizim gibi abdest alıp 5 vakit namaz kılıyorlar. Ben de onunla ilgili dokümanları istedim, inşallah gönderecek. Şimdi böyle olması da gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem organlarını birer kere yıkayarak abdest almış, demiş ki hâdâ vudu, yok, birer kere abdest almış, demiş ki hâdâ vudu'un lâ yakbalullâhu s-salâte illâ bihi. Bu Allah'ın bu olmadan namazı kabul etmeyeceği abdesttir demiş. Organlarını birer kere yıkayarak. Bunun manası nedir? Siz de su olmadığı zaman birer kere yıkarsanız namazınız olur. Su kıtlığı. Tabii su kıtlığı varsa Süryaniler de kılıyor tabii. Şimdi 2 kere abdest, 2 kere yıkanmış, demiş ki bu hada vudu'i ve vudu'ul enbiya'i min kabli. Ecru merrateyn. 2 kere yıkamış, demiş ki bunun sevabı 2 kattır demiş. 3 kere yıkamış organlarını, demiş ki hada vudu'i ve vudu'ul enbiya'i min kabli. Bu benim abdestimdir ve benden önceki peygamberlerin abdestidir. Dolayısıyla bütün peygamberler ümmetlerine bizim kıldığımız aynen bu namazı emretmiş olmaları gerekiyor. Çünkü bize de emredilen ekimis salah, o namazı kıl diyor. Hangi namazı? Hep tarihi arka planına dikkat çekiyor. İşte şimdi ara'eytellezi yenha. O yasaklayan adamı gördün mü? Abden bir kulu yasaklıyor. İda salla, namaz kıldığı zaman ve Kabe'nin yanında kılıyor Peygamber Efendimiz. Bunlar Kabe'den dolayı etraftan büyük saygı gören insanlar. Çok dindar kabul ediyorlar. Öylesine kutsal kabul ediliyorlar ki bunlar kendilerini öyle üstün görüyorlar ki Arafat'a çıkmıyorlar. Hac sırasında. Diyorlar ki Arafat harem sınırları dışındadır. Biz oraya çıkarsak orası kutsanmış olur. Biz oraya kutsallık vermiş oluruz. Biz haremin dışında bir yere kutsallık vermeyiz diyorlar. Yani kendileri oraya çıksa Arafat kutsallaşacakmış. Onlar Arafat'tan yararlanmıyor. Arafat onlardan yararlanıyor. Yani bu derece kendilerini kutsal görüyorlar. Dindar görüyorlar. Ve bunların tamamı Allah'a inanıyor. Mekkelilerin tamamı Allah'a inanıyor. Ve bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan olmakla da övünüyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dini diyerek buna da vurgu yapıyor Cenab-ı Hak. Kureyş Araplarını kastediyorum zaten hepsinde. Diğerleri değil, Kureyş. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmişler. Oraya yerleşenler. اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. Baksana, ya o doğru yoldaysa ne yapacaksın? اَوْ اَمَرَ بِالْتَقْوَى. Ya da o takvayı emretmişse, korunmayı emretmişse, yanlışlardan kaçınmayı emretmişse ne yapacaksın? اَرَأَيْتَ. Baksana, اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ. Ya şu engelleyen kişi yalana sarılmış ve gerçeklerden yüz çevirmişse ne olacak? Bu çok önemli. Kezzebe kelimesi çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de bir kezzebe kelimesi var, bir kezzebe kelimesi var, bir de kezzebe bihi var. Şimdi kezzebe yalan söyledi, tamam. Kezzebe ve kezzebe bihi ikisi aynı anlamda kabul ediliyor. Yalanladı diye anlam veriliyor. Halbuki Arapça bilenler çok iyi bilir, bu ikisi arasında bir fark olması lazım. Allah'ın ayetleri yalanlanamaz. Yani bir insan iki kere iki dört değildir derken, bunun dört olduğunu biliyor, bildiği halde dört değildir derken, bu adam ne yapmış olur? Yalan söylemiş olur. İşte Allah'ın ayetleri de çok açık ve nettir. İnsanlar doğruluğunu kavrarlar. Hala yanlış, yalan diyorlarsa kendileri yalan söylüyordur. Ve Allah-u Teala bir olayda işte Peygamber Efendimiz'e diyor ki وَمَا يُكَذِّبُونَكَ. Onlar seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الْكَافِر۪ينَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Bu zalimler Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalan söylüyorlar. Onun için kezzebe kelimesi meful almıyorsa çok yalan söylemek olur. Ama kezzebe hu şeklinde meful alıyorsa onu yalanladı olur. Kezzebe bihi olursa şunun karşısında yalan söyledi olur. Hepsine aynı mana vermemek gerekiyor. Aynı manayı verdiğiniz zaman anlam değişiyor. Şimdi burada kezzebe sadece mefulsüz. Ya bu adam yalana sarılmışsa ve yüz çevirmişse, Bedir Savaşı'na giderken Mekkeliler geliyorlar. Şimdi onların ruh hallerini bir düşünün. Kabe'nin örtüsüne sarılıyorlar ve dua ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar. şu iki gruptan hangisi daha iyiyse, hangisi daha doğru yoldaysa ona başarı nasip et. Bak, Allah'a dua ediyor Mekkeliler, müşrikler. Kabe'de Allah'a dua, hangisi daha iyiyse ona başarı nasip et diyorlar. Ebu Cehil de yolda diyor ki, şöyle dua ediyor, Ya Rabbi diyor, bu iki gruptan hangisi geleneğe karşı çıkmış, hangisi aile bağlarını bozmuşsa onu yok et. Şimdi o gelenek derken tabi kendi zihnindeki geleneği kastediyor ama asıl gelenek peygamberlerden gelen gelenektir, doğru gelenektir. Aile bağlarını yok etmek, doğruları söylemekle oluyorsa tabii olmaz. Ama öyle, kendisi öyle düşünüyor. Ve sonra da savaşta şeyler galip geliyor. Müslümanlar galip geliyor. Ve o zaman bir ayet iniyor. Hangisiydi o? Enfal 19. ayet. 8. sure 19. ayet. 180. 180. sayfa, evet. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? Ve in testeftihu, in testeftihu, eğer fetih istiyorsanız, yani fetih açılma demek, gerçek bütünüyle ortaya çıksın, her şey açıklasın, her şey açılsın istiyorsanız, fakat ca'ekumul feth, işte size fetih geldi. Yani bütün gerçeği bütün çıplaklığıyla gördünüz. Hani diyordunuz ki, Ya Rabbi hangi grup daha haklıysa o galip gelsin dediniz ya, işte haklı grup galip geldi. وَاِنْ تَنْتَهُ Eğer bu davranışlarınızdan vazgeçerseniz فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin hayrınız olur. Siz karlı çıkarsınız. وَاِنْ تَعُودُ Ama tekrar eski davranışlarınıza dönerseniz, aklınızı başınıza toplamazsanız ne olur? Biz de döneriz. Biz de gene başınıza bu cezayı veririz. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ Çok da olsa sizin topluluğunuz sizin hiçbir ihtiyacınızı karşılamaz. Ne kadar çokluk olursanız olun bundan kurtulamazsınız. وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Allah inananlarla beraberdir. Allah beraber olduktan sonra problem değil. Şimdi Mekkelilerin hayret-i rüyesini anladık mı? Demek ki insanın kendisini mümin kabul etmesi yetmiyor. Önemli olan Allah'ın kabul etmesidir, değil mi? Bak Mekkeliler kendilerini o kadar çok mümin kabul ediyorlar ki, o kadar dindar sayıyorlar ki, Allah saymadıktan sonra ne yarar? Ve Allah-u Teala burada Ebu Cehil ve onun gibilerin yalan söylediğini de belirtiyor. Çünkü gerçekler bütün çıplaklığıyla ortada. Ortada olmasına rağmen kabul etmiyor. Çünkü kendi kurduğu düzen bozulacak. O düzeni bozmak istemiyor. Şimdi aynı durumu siz yaşamıyor musunuz? Şimdi bu akşam Necati Bey bana anlatıyor, diyor ki, okumuş bizim kitapları, çok açık bir gerçek diyor, bu nasıl kabul edilmez? Zaten açık gerçekler kabul edilmezdir. Çünkü insanların kurdukları dünya yıkılıyor. Sistem çöküyor. En kötüsü de senin söylediğinin doğru olmasıdır. Peygamberlere karşı çıkanların tamamı onun doğru olduğu kanaatine vardıktan sonra karşı çıkmışlar. İşte Ebu Cehil de öyle yapmış. Hep de din adına karşı çıkmışlardır. Biz şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Bize sık sık söylüyorlar. Ya bunlar nereden çıkarıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'den. Buyurun. Şimdiye kadar kimse görmemiş mi? Bana ne görüp görmemesi beni ilgilendirmiyor ki, ben geçmişin hesabını verecek değilim. İşte elimizde Allah'ın kitabı, işte okuyoruz. Öbür adamlar görmüş mü görmemiş mi bizi ilgilendirmiyor ki, değil mi? Herkes kendi hesabını verecek. Sen bana nereden çıkarıyorsun diyorsun, ben de sana gösteriyorum işte. Ha bu Allah'ın kitabı değildir diyorsan başka. Ama bu Allah'ın kitabıysa, bu da yazıyorsa olmaz. Geçen de bir yerde ayet okuyoruz. Birisi diyor ki, efendim bunlar havas arasında tartışılması gereken şeylerdir diyor. Havas ne demek? İnsanları haslar, ikinci sınıflar yani diye ayıran kim? İnsanları kim sınıflara ayırıyor? Hiç Allah'ın peygamberinin sınıfları ayırıp, ey beyler siz gelin sizinle özel konuşacağım dediği var mı? Böyle bir şey duydunuz mu? Ben hiç duymadım bu ana kadar. Ya bazı kimselere diyor Yahya münafıkların isimlerini söylüyor. Başka bir şey. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. O şu adamlar münafıktır demek başka. Ama şu bilgiyi havas bilecek, avam bilecek demek başka bir şeydir. Şimdi insanları üçe ayırırlar. Avam, havas, havasul havas. Avam işte sıradan insanlar, havas işte seçilmişler, havasul havas en tepedekiler. Efendim bunlar havas arasında konuşulacak şeyler. O bunlar dediğine okuduğumuz ayet. Öyleyse Allahü Teala oraya bir şerh düşmeliydi, değil mi? Bu ayeti her yerde okumayın demeliydi. Evet, gerçekleri bilmek kolaydır da gerçeklere uymak zordur. Yani sık sık söylüyoruz ya, doğruları herkes bilir de herkes söyleyemez. Şimdi bizim bir kitabımız Ürdün'de matbaada basılıyor. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Arapçası. İşte son kontrolleri şimdi yapıyoruz. Orada birçok ilim adamı okumuş. Bizim doktor öğrencilerimiz var. Onların ifadelerine göre, yani o bizim öğrencilere söylemişler. Ya bunları söyleyen adama kafir derler demiştir. Birisi demiş ki, ya bunları biz de biliyoruz ama söylemekten çekiniyoruz demiş falan. Şimdi burada karar vereceksiniz. Ben Allah'ın kuluyum diyorsanız Allah'a sığınır konuşursunuz. Tabii ki size karşı çıkanlar olacaktır. Ben Süleymaniye Camisi'nde vaaz ediyorum. Hadis okurken sünnet düşmanı diye bağırmışlardır ki şeyler de var işte. Abdullah Beder o zaman hep kaydediyordu şeyleri. Kayıtlarda var. Ayet okurken kafir diyerek bağırıp camiyi terk edenler olmuştu. Olacak yani bunları kabul etmezseniz olmaz. Bizim bir şey vardı. Neyse hiç bir işaret vermeden söyleyeyim de. Bir arkadaşımız vardı. telefon gelirdi şeyde, müftülükte. Kaldırır, fetva verirdi. Ben de dinliyorum, yanlış fetva veriyor. Yani anlıyorum neler sorulduğunu, duyamıyorum sesi ama. Şimdi tam o sıra, yahu bu cevap yanlış, şöyle olacak. Bir dakika der, kapatır telefonu. Ne olacak? Ben anlatırdım ona, şöyle şöyle olacak diye. Ondan sonra şey yapar, rezil adam, beni de yanılttın, şöyle olacak diye adama cevap verir. Şimdi bazıları konuşurken cemaate bakar. Cemaat nasıl bir cevap verirsem hoşlanır, nasıl yaparsam beni alkışlarlar, ona göre konuşur. Ama ben ne konuşursam Allah razı olur derseniz, cemaat sizi protesto edebilir. Orada sizi protesto etseler, yüzünüze bağırıp çağırsalar bile, giderken ya bu adam doğru söylüyor kardeşim der, kendi içi, kendi vicdanı onu söyler. Bu adamın dediği doğrudur der. Şimdi doğruları söylemek kolay olsa, bedava olsa herkes söyler zaten, o zaman da sevabı olmaz. Asıl cihat odur, doğruları söyleyebilmektir. Peygamberler savaş yapmaya mı geldi, doğruları anlatmaya mı? Asıl cihat o, doğruları anlatmaktır. Yoksa insanları öldürmek marifet olsa zaten Allah bir emirle hepsini öldürür, iş biter. Bize de ihtiyaç kalmaz. Evet. اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Baksana. Yalan söylemiş, yalana sarılmış bu adam, yalana sarılmışsa ve gerçeklere de yüz çevirmişse ne olacak? اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى. Bu bilmiyor mu Allah'ın kendisini gördüğünü? Şimdi her yerde size söylerler, benim Allah'a inancım sonsuzdur der. Ben Allah'a kurban olayım der. Tamam ama falan. Ama dedikten sonra işin rengi değişir. Siz de dersiniz ki ya adam Allah'a inanıyor ya. Ya kardeşim Allah o inancı istemiyor. Allah kendisine teslim olunmasını istiyor. Benim babama saygım sonsuzdur deyip de babasının lafını dinlemeyen insan gibi oluyor, bir şey olur. Size sık sık anlatıyorum ya, ben hacca giderken bir şoförüm var. Diyorum ki şurada duracağız, bak falan yerde duracağız. O arada ben dalmış oluyorum, bakıyorum ki geçmiş. Ya niye durmadın? Hocam ayaklarına kurban olayım diyor. Lan kardeşim benim ayaklarıma falan kurban olmana lüzum yok, benim dediğimi yap. Hiçbir dediğimi yapmıyordu ve hep ayaklarıma kurban oluyordu. Ben Cenab-ı Hakk'ı çok severim. Oo falan. Tamam. Ne diyor Allah-u Teala? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bak ben ne yapıyorsam onu yap. Böyle kendi kafanıza göre, ben işte bilmem aşk şiirleri yazmaya gerek yok Cenab-ı Hakk'a. Allah ne diyorsa onu yap. Bu biraz ağır geliyor ama seviyorum demek kolay. Kella. Hayır, hayır. Le illem yentehi lenesfe'an bin nasiye. Bu işten vazgeçmezse onun perçeminden tutarız. Tutarız onun perçeminden. Nasiyetin kâzibetin hâtiye. Yalancı, suçlu perçeminden. Şimdi böyle perçeminden tutup çekti, birisinin perçeminden tutun da çekin bakalım adam ne hale gelir. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. O da kendi kulübünü çağırsın bakalım, yandaşlarını çağırsın. Çağırsın yandaşlarını. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ Biz de cehennem zebanilerini çağıracağız. Kella, hayır. لَا تُضِعْهُ Ona itaat etme. Böyle yalan söyleyen, burnun doğrusuna giden, Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmeyen, böyle bir kimse, böyle kimselerin, böyle kimselere itaat etme. Boyun eğme, vescud, secde et, vaktirip Allah'a yaklaş. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu yerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdede çok dua yapın diyor. Şimdi yalnız Allah'tan yardım isteyeceğiz ya, yardımı da secdede isteyelim. Kendi dilimizde Türkçe. Zaten başka dille istesen ne istediğini bilmezsin ki. Alnımızı secdeye koyduğumuz zaman ister farz namaz olsun ister sünnet namaz olsun fark etmez. Cenab-ı Hak'tan isteklerimizi sıralıyor. Her secdede isteyin. Sağlam olur. Bunu söyleyen peygamberimiz ben değil. Neydi hadis-i şerif? Secdedeyken dua yapmaya gayret gösterin diyen peygamber efendimiz. Secdelerde duaya gayret gösterin diyor. Rükuda değil, secdede. Namazın dışında olacak değil canım. İşte bilmediğin için soruyorsun, ben de anlatıyorum. Namazın içinde. Namaz kılarken kişinin Allah'a en yakın olduğu andır. Çünkü niye? Yapabileceğiniz saygının en büyüğünü gösteriyorsunuz. Sürekli havada taşıdığınız anlı Allah için yere koyuyorsunuz. Ondan daha fazla yapabileceğiniz bir şey var mı? İşte orada Cenab-ı Hak'tan isteklerinizi sırayla isteyin. Ne isterseniz isteyin. Evet, şimdi burada bir secde ayeti okuduk. Secde ayeti okunduğu zaman Hanefilere göre secde etmek vaciptir. Ama bunun sağlam bir delili yok. Bir gün Ömer radıyallahu anh minberde bir ayet okuyor, secde ayeti. İniyor aşağıya, yani hutbe okurken secde ayeti okuyor, iniyor aşağıya ve herkesle beraber secde yapıyorlar. Bir başka zaman tekrar secde ayetini okuyor. Millet ayağa kalkıyor. Yani Ömer gelecek secde yapacağız diye. Oturun oturun diyor. Gerek yok. Yani demek ki her secde ayeti okunduğu zaman secde yapma şart değil. Yaparsanız tamam. Yapmazsanız da olur. Böylece dersimizin birinci bölümü bitti. İkinci bölümünde sadece namaz vakitlerinden bahsedeceğiz. Çünkü bazı arkadaşlarımız ısrarla bunu soruyor, epey zamandır soruyor. Ben de söz verdim. Bu derste inşallah ikinci bölümde sadece namaz vakitlerinden. Çünkü bazıları iki vakit namaz diyormuş, bazıları üç vakit diyormuş. Bir takım saçmalıklar dolaşıyormuş internette. Onu burada konuşalım inşallah.